Книга Второзаконня, розділ другий. Потім повернулись ми і рушили в пустиню шляхом до Червоного моря, як велів мені Господь, і обходили довго гори Сеїр. І промовив до мене Господь: «Годі вам ходити навкруги цих гір, поверніть на північ. Ти ж повели людям: оце маєте перейти край братів ваших, синів Ісава, що живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас. Ви, однак, уважайте. Не задирайтеся з ними, бо не дам вам ні п'яді їхньої землі, тому що Сеїр – гори, віддав я Ісавові на власність. Харчі купите в них за гроші, щоб ви мали що їсти, та й води придбаєте в них за гроші, щоб мали що пити. Бо Господь, Бог твій, благословив тебе в усякім ділі рук твоїх, піклувався твоєю мандрівкою по тій великій пустині. Ось уже 40 років Господь, Бог твій, був з тобою. Нічого не бракувало тобі. І пройшли ми пооддаль від наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі, і, звернувши з шляху на Араву, на Елат і на Еціон-Гевер, ми пустилися дорогою в Моав-пустиню. І промовив до мене Господь: «Не зачіпай Моава і не починай війни з ним, бо не дам тобі ні клаптика з їхньої землі в посідання. Бо я віддав Ар синам Лота в посілість. Спершу там жили Емії, люд великий, численний і дебелий, як Анакії. За Рефаїв уважали їх, як і Анакіїв. Моавитяни ж звуть їх Еміями. А в Сеїрі жили спершу Хорії. Їх вигнали були сини Ісава і винищили перед собою, оселившись на їхньому місці, так, як це зробив Ізраїль у землі, що її дав йому Господь у посілість. Тож вставайте і переправляйтесь через потік Заред». І ми перейшли потік Заред. Того ж часу, що йшли ми від Кадеш-Барне, аж поки перейшли потік Заред, було 38 років, поки не зник із табору весь рід вояків, як і поклявся був їм Господь. Сама рука Господня була проти них, щоб вигубити їх із табору дощенту. І коли всі придатні до війни люди повмирали з-поміж народу, Господь промовив до мене так: «Ти збираєшся сьогодні перейти через границю Моава, тобто Ар, і наблизитися проти синів Аммона. Не зачіпай їх, ані не починай війни з ними, бо не дам тобі нічого в посідання з землі синів Аммона. Я віддав її синам Лота в посілість». Ця земля теж уважалась землею Рефаїв, і Рефаї жили в ній спершу. Амонії звуть їх Замзуміями. Люд це великий, численний і дебелий, як Анакії. Та вигубив їх Господь перед Амоніями, які прогнали їх і оселились на їхньому місці. Так, як учинив був синам Ісава, що живуть у Сеїрі, знищивши перед ними Хоріїв. Ті прогнали їх і живуть досі на їх місці. Так само, як і Авіїв, що жили хуторами аж до Гази, винищили і оселились на їхніх місцях Кавторії, що вийшли з Кавтору. Тож уставайте, рушайте в дорогу і переходьте через потік Арнон. Ось я віддаю тобі в руки Сихона, царя Хешбонського, Аморія разом з його землею. Починай підбій, іди війною на нього. Нинішнього дня почну наводити твій жах і страх на всі народи під небесами. Як тільки почують вістку про тебе, дрижатимуть і тремтітимуть перед тобою. Тоді послав я посланців з Кедемот-пустині до Сихона, хешбонського царя, з мирними словами, кажучи: «Дозволь мені перейти через твою землю. Я йтиму тільки по дорозі, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі за гроші продаватимеш мені, щоб мав я що їсти, та й воду даватимеш мені за гроші, щоб мав я що пити. Дай мені тільки перейти, як це вчинили мені сини Ісава, що живуть в Сеїрі, і моавитяни, що живуть в Арі, поки не переправлюсь через Йордан у землю, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати». Але Сихон, цар хешбонський, не захотів перепустити нас через свою землю, бо Господь, Бог твій, зробив його дух запеклим, а серце його твердим, щоб віддати його тобі в руки, як воно і є сьогодні. І промовив тоді Господь до мене: «Ось я віддаю тобі на поталу Сихона і його землю. Починай, займай його землю». І виступив Сихон проти нас, він сам і весь його люд, до бою під Яхцою. Та Господь Бог віддав його на поталу, і ми побили його, і синів його, та весь люд його. Ми тоді забрали всі його міста, та й піддали знищенню кожне місто, чоловіцтво, жіноцтво і дітей, та й не зоставили живими нікого. Тільки скотину взяли ми для себе як здобич та луп по містах, що їх ми завоювали. Від Ароеру, що на берегах Арнон-потоку, та й міста, що в долині, аж до Гілеаду, не було міста, яке було б для нас неприступним. Все віддав нам Господь, Бог наш. Тільки до землі синів Амона ти не наближався, ані до всієї долини Яббок-потоку, ані до міст у горах. Усе так, як Господь, Бог наш, заповідав нам».